Polska Radio w programie trzecim. Dziś piątek, 30 stycznia, minęła szósta. Serwis Trójki, Małgorzata Spór i Radosław Mróz. Minister Sprawiedliwości deklaruje, że sprawdzi, co dzieje się w gdańskim sądzie okręgowym. To reakcja na bulwersującą sprawę seryjnego gwałciciela. Amerykanie chwalą decyzję Unii w sprawie rozszerzenia sankcji wobec Rosji i sami grożą kolejnymi. W tym serwisie Trójki także nowej twarzy PSL-u. John Godson wrócił do koalicji. W sprawie Henryka Z. minister sprawiedliwości zapewnia: gwarantujemy bezpieczeństwo zarówno społeczeństwu, jak i tej osobie. Chodzi o seryjnego gwałciciela i mordercę, który wyszedł na wolność po 25 latach spędzonych w więzieniu za zabójstwo 5-miesięcznej dziewczynki. Opuścił zakład karny w Sztumie mimo wniosku jego dyrekcji o dalszą izolację. Sąd okręgowy w Gdańsku nie zdążył wniosku rozpatrzeć, choć miał na to pół roku, a winą obarcza biegłych, bo najpierw według sądu albo nie chcieli się podjąć wystawienia opinii, albo wskazywali odległe terminy. Wniosek będzie rozpatrywany najwcześniej za miesiąc. Na razie trzeba czekać na opinię seksuologa, wyjaśnia rzecznik Sądu Okręgowego w Gdańsku Tomasz Adamski. Biegły kilkukrotnie wnosił o przedłużenie terminu do sporządzenia tej opinii. Powiedział, że był na badaniu, przeprowadził już badanie. W przyszłym tygodniu będzie badanie pozostałych biegłych, czyli psychiatrów i psychologa. Myślę, że w krótkim czasie uzyskamy tę opinię. Henryk Z., który pierwszy raz dopuścił się gwałtu, gdy był uczniem szkoły podstawowej, opuścił więzienie 2 tygodnie temu. Tomasz Adamski uspokaja. Dysponujemy adresem tego mężczyzny. A co będzie, jeśli mężczyzna będzie się ukrywał? To sędzia referent podejmie takie kroki, które no, zapewnią jego obecność na rozprawie. Trudno mi powiedzieć, jakie kroki, natomiast myślę, że nie powinno być z tym problemu. Do gdańskiego sądu wpłynęło 10 wniosków o izolację niebezpiecznych skazanych w ośrodku w Gostyninie. 8 wciąż czeka na rozpatrzenie, co potwierdził w TVN24 minister Cezary Grabarczyk. Zapewniał, że zbada pracę tego sądu i że jego resort pracuje właśnie nad nową ustawą o biegłych, bo jak się wyraził, trzeba usprawnić to narzędzie. Choć nowemu greckiemu rządowi nie podoba się zaostrzanie tonu wobec Moskwy, weta nie było. Unia Europejska jednomyślna w sprawie nowych sankcji dyplomatycznych wobec Rosji. Decyzję podjęli w Brukseli szefowie dyplomacji 28 państw wspólnoty. Na czym rozszerzenie sankcji będzie polegać, o tym Beata Płomecka. Rozszerzona ma być czarna lista, a dopisani do niej Rosjanie będą mieli zakaz wjazdu do Unii i zablokowane aktywa finansowe w Europie. Kto konkretnie znajdzie się na liście, czy będą to czołowi rosyjscy politycy czy wojskowi, to zostanie dopiero uzgodnione. Ponadto sankcje dyplomatyczne nałożone w marcu ubiegłego roku będą przedłużone do września. Tak szefowa unijnej dyplomacji Federica Mogherini skomentowała decyzję o sankcjach. Pomogą wywrzeć presję na Rosję, by zapobiegła negatywnym wydarzeniom, jakie widzieliśmy w ostatnich dniach. Na razie jednak wielkiego przełomu nie ma. To tylko zaostrzenie sankcji dyplomatycznych i wcale nie jest pewne, czy na unijnym szczycie 12 lutego mowa będzie o nowych sankcjach gospodarczych, które byłyby bardziej dotkliwe dla Rosji. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Wczorajsze decyzje Brukseli chwalą Stany Zjednoczone i grożą Rosji nowymi sankcjami, jeśli jej władze nadal będą wspierać separatystów na wschodzie Ukrainy. Za słowa syna do odpowiedzialności zostanie pociągnięty jego ojciec. Francuska policja przesłuchała 8-letniego chłopca, który na lekcji wychowania obywatelskiego wychwalał terroryzm. Rodzina jest na szkołę oburzona. Ministerstwo Edukacji chwali nauczycieli za reakcję. Początek całej sprawie dała wypowiedź chłopca w klasie, gdy nauczyciel zarządził uczcić minutą ciszy pamięć o ofiarach terrorystycznych ataków w Paryżu. Nawiązując do masakry w redakcji tygodnika Charlie Hebdo, 8-letni Ahmed oświadczył, że on nie jest Charlie, lecz że stoi po stronie terrorystów. Dodał, że zamordowani dziennikarze zasługiwali na ten los, jaki ich spotkał. Przesłuchiwany przez policję chłopiec przyznał, że nie wie, co to znaczy terroryzm i że nikomu nie życzy śmierci. Policja wezwała jego ojca. O ile adwokat rodziny pozwał dyrektora dyrektora szkoły do sądu, zarzucając mu przemoc wobec ucznia, chodzi o skierowanie sprawy na policję, o tyle minister edukacji narodowej wyraziła uznanie dla stanowiska pedagogów i podkreśliła, że z jednej strony jest całkowicie zrozumiała chęć przeprowadzenia rozmowy z uczniem w celu dokładnego wyjaśnienia mu sprawy terroryzmu i tego, co się wydarzyło w Paryżu. Z drugiej, ojciec chłopca wcześniej wielokrotnie wkraczał do szkoły, obrzucając nauczycieli obelgami. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. PSL zaprzecza medialnym doniesieniom. Rzecznik prasowy klubu partii Jakub Stefaniak zdementował informację, jakoby Ludwik Dorn, były polityk Prawa i Sprawiedliwości i bliski współpracownik braci Kaczyńskich, dostał propozycję przejścia do Ludowców i że ma podjąć decyzję w tej sprawie do końca tygodnia. Na temat rozmów z panem Dornem nic nie wiem, aczkolwiek nie siedzę na sali. Być może pan Dorn z kimś rozmawiał, natomiast nie ma takiej możliwości, żeby w przyszłym tygodniu pan marszałek Dorn był członkiem klubu i myślę, że również do końca kadencji takiej możliwości nie będzie. Ale klub w PSL już wczoraj został wzmocniony o Johna Godsona, byłego posła najpierw Platformy, a potem Polski Razem. Pytany, dlaczego tak często zmienia barwy polityczne, tłumaczy to względami światopoglądowymi. Platforma ze względu na sprawach sumienia, a Polska Razem dlatego, że uznałem, że w momencie, kiedy mamy zagrożenie na naszą wschodnią granicą, że jest niemądrą rzeczą głosować przeciwko rządu. A dlaczego akurat PSL? John Godson wyjaśnia, że skończył w Nigerii studia rolniczo-inżynierskie, a w Polsce ma sad owocowy. To był Serwis Trójki. W całym kraju dziś zachmurzenie duże, na południu i wschodzie Polski miejscami większe przejaśnienia. Będą też możliwe opady śniegu przechodzące w opady deszczu ze śniegiem i deszczu w górach. Śnieg, którego na szczytach Karpat może napadać do 12 cm. Temperatura maksymalna od 1 do 4 stopni, tylko w kotlinach karpackich około zera. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Dzień dobry, paliwo z Trójki. A może bym auto umył i płyn do spryskiwaczy kupił? A może abonament na myjnię? Albo płyn do spryskiwaczy BP? A ten co, telepata? Punkty mógłby dać. Za zakup obu dostanie pan dziś aż 2000 punktów payback. Ta, ciekawe co ja z nimi zrobię. I od razu wymieni je pan na super latarkę. Odbieraj nagrody z prędkością światła na stacjach BP. Kupuj paliwo i oznaczone produkty. Zbieraj punkty payback i wymieniaj je na latarki. Do kluczy uniwersalną lub wielofunkcyjną. Promocja trwa do 10 marca lub do wyczerpania zapasów. BP. Kierujemy się tobą. Pierwsze promienie słońca obudziły Toma, więc zerwał się z łóżka, gotowy na nowe wyzwania. Cyfrowa książka ma już ponad 10 lat. Cyfrowa muzyka ma już ponad 20 lat. Cyfrowa fotografia ma już ponad 35 lat. A radio... Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. So Dracula. No i witamy Państwa teraz bardzo uprzejmie, jak zwykle mniej więcej o tej porze. Jest 6:10. Zofia Kruszewska przy konsolecie, Darek Pieruch przy telefonach, Anika Wachowicz tu i tam, no i ja, Wojciech Mann, przy mikrofonie. Poranne wydanie zapraszamy do Trójki, piątkowe, dzisiaj 30 dzień stycznia. To już tego stycznia malutko nam zostało. Korzystajmy z niego. Minuty po 6:00. Przypomnę to, co stali słuchacze doskonale wiedzą, czyli możliwości kontaktu z nami. Telefon 2273, SMS 71335 i mail man@polskieradio.pl. Już mam przed sobą kolorową prasę, już zobaczyłem interesujący tytuł dotyczący pani Sary Boruc. Ja nie wiem, czy to jest prawda, ale tak jest napisane w gazecie. Żona znanego piłkarza zażądała 700 tysięcy złotych za taniec z gwiazdami. 700 tysięcy złotych to jest sporo. No ale taniec to jest męcząca czynność, więc może pani Boruc jest słaba fizycznie i musi otrzymać rekompensatę finansową za wysiłek. No, w każdym razie będziemy śledzić tę sprawę. Oh, Są już pierwsze głosy od państwa. Pozdrowienia od cukierników ze Sztumu. No o tej porze to już właśnie pełny dzień dla cukiernika. Poza tym informacja, że nic nie pada i gwiazd nie widać, to od Wieśka. A także, a właśnie, Mariusz z Warmii pisze. Dzień dobry, panie Drakula, to do mnie. W związku z dzisiejszą akcją liczenia nietoperzy wypadałoby się zahaczyć na liście. No, oczywiście, że się zahaczę i będę policzony. You don't know what beautiful is until I tell you. And you don't know what value is until I sell. You just to heal you, just wanna feel you. Love makes it ugly. Just wanna feel you. Love makes it up. Skończyła się piosenka, ale nie skończyła się audycja. 6:22. Chwilami tam się wydaje, że nawet jeśli mówię zdania proste i w moim pojęciu zrozumiałe, to niektórzy z państwa niedokładnie jakoś umieją je pojąć. A propos tej uwagi, że żona znanego piłkarza zażądała 700 tysięcy za taniec z gwiazdami, Roman napisał do mnie: a pan występuje za darmo w telewizji? Nie, przecież ja nie powiedziałem, że powinna wystąpić za darmo. Chodziło mi troszeczkę o skalę oczekiwań finansowych i wydawało mi się, że to jest zrozumiałe. Jeśli Roman nie rozumie, no to już jego problem. Oczywiście nie chodzi o to, że już pędzili telewizji za darmo, ale no, zresztą zostawię to już państwu. Mamy inne ciekawe informacje kolorowe, na przykład o pani Edycie Górniak, która, jak utrzymuje gazeta, została bez przyjaciół. i że nikt jej już nie wspiera, a z wieloma osobami toczy wojnę. Jest nawet lista tych osób, z którymi Edyta Górniak toczy wojnę. No nie wiem, co ona na tylu frontach sobie poradzi, chociaż jest przecież niezwykle przedsiębiorcza, ale wisi chyba znak zapytania nad tą całą batalią, a właściwie bataliami. No to już teraz nie będziemy się tym zajmować, tylko będziemy słuchać kogo? O, ta pani ładnie śpiewa. Your just rise up, just rise up, rise up, lay down your burdens and come on and rise. Mówię, że ta pani ładnie śpiewa. Mam nadzieję, że państwo się zgodzą ze mną. A teraz list z Dubaju. Oto, co pisze kto? Wojtek. Wiosna zaczyna się ocieplać. Dzisiaj 28 stopni. Śnieg i pingwiny tylko na sztucznym stoku w centrum handlowym. Wczoraj wracając z pracy, półtorej godziny zamiast 30 minut zatęskniłem za pendolino. Tutaj nie ma pociągów z wyjątkiem metra. Wszyscy starają się podróżować samochodami. I na koniec z Dubaju informacja dla Sary Boruc. Tu też jest taniec z gwiazdami. No rzeczywiście, to jest rozwiązanie. W Dubaju 700 tysięcy to właściwie jest taki niewielki napiwek, więc tam by mogła potańczyć. A to, proszę państwa, nadeszła 6.30, pora na skrót informacji. Radosław Mróz. Minister pracy jedzie do Berlina, będzie rozmawiał z szefową niemieckiego resortu pracy o niemieckiej płacy minimalnej, na którą narzekają polskie firmy przewozowe. Nie chcą one płacić swoim kierowcom 8,5 euro za godzinę, gdy przejeżdżają przez teren Niemiec. Władysław Kosiniak-Kamysz będzie namawiał do zmiany tych przepisów. Tych państw już jest coraz więcej, które podzielają stanowisko Polski, że to jest naruszenie podstawowej zasady Unii Europejskiej, swobody przepływu towarów, usług. Rozmowy łatwe nie będą. Niemiecka minister już wczoraj powiedziała, że nie zgadza się na żadne, jak to stwierdziła, rozmiękczanie ustawy. Incydent w siedzibie holenderskiej telewizji publicznej NOS do jej budynku w Amsterdamie wtargnął 20-latek w czarnym garniturze. Zażądał wejścia na antenę, grożąc pracownikom bronią. Mężczyzna został szybko zatrzymany przez policję i na szczęście nikt nie został ranny. Wstrzymano jednak emisję programu w związku z ewakuacją pracowników. Motywy działania napastnika nie są znane. Podejrzewa się, że przeżył rodzinną tragedię. Nocki rude, nocki duże, nawet nocki łydkowłose. Liczą je chiropterolodzy, czyli specjaliści od nietoperzy. W całej Polsce trwa coroczne liczenie właśnie tych ssaków. Chodzi o sprawdzenie, ile ich jest, zwłaszcza, że ostatnie łagodne zimy im nie sprzyjają. Tak mówi Marcin Dziubak z Zachodniopomorskiego Towarzystwa Chiropterologicznego MOPEK. W ciągu ostatnich 2 lat policzyliśmy troszeczkę mniej nietoperzy niż zazwyczaj, dlatego że w naszym specyficznym klimacie tutaj zachodniej Polski temperatury nie były sprzyjające dla hibernacji większości gatunków nietoperzy, tak więc jest ich troszeczkę mniej. W Polsce mamy 25 gatunków nietoperzy i dodajmy, że wszystkie są objęte całkowitą ochroną. W Trójce kolejne informacje o 7:00 zapraszamy. Michał z Opola napisał, ale nie napisał z Opola, tylko z Bostonu. No różnica czasu, ale jednak włączył sobie Trójkę. No i usypia przy dźwiękach naszej audycji piątkowej porannej. Dodatkowo dodaje, że Boston zaśnieżony, ale z tymi opadami to tu troszkę przesadzałem. Podobnie zresztą było w Nowym Jorku, kiedy ogłoszono stan wyjątkowy. Zauważyli państwo to w sytuacji Nowego Jorku, tak niezwykle ruchliwego miasta, zakaz poruszania się samochodami, jakieś specjalne środki ostrożności, a tu klęski nie było. No i dobrze. U nas też chyba klęski nie będzie, bo w całym kraju będą po prostu chmury. Na południu Polski miejscami większe przejaśnienia, a w rejonach podgórskich kolejne nawet rozpogodzenia. Oczywiście mogą być miejscami opady śniegu, ale przechodzące w to, czego nie lubimy, czyli w opady deszczu ze śniegiem i deszczu. W górach śnieg, którego na szczytach Karpat może napadać do 10 cm. Temperatura maksymalna, Zakopane 0, Koszalin +1, Szczecin, Gdańsk, Olsztyn, Żywałki

Intrygujący SMS przyszedł na temat tej prognozy w Nowym Jorku, która się nie całkiem sprawdziła. Cytuję, tak jak przyszło, ale nie do końca zrozumiałem. W Nowym Jorku synoptykami są sami mężczyźni. Zawsze mówią, że będzie dużo centymetrów, a okazuje się inaczej. Nie mam pojęcia, o co chodzi. Ja chciałem tylko prosić, bo nie każdy jest tak dobrze, no, w tak dobrej kondycji jak pan redaktor prowadzący i nie każdy wstaje tak wcześnie rano i nie każdy ma takie kojarzenie wcześnie rano, a ja już na pewno nie. I włączyłem się przed chwilą i usłyszałem, że kształcimy tysiące hiperol czegoś tam. I gdyby redaktor mógł uściślić, co to są te hiperol, ten ludki i czym one się zajmują, bo tak szczerze powiedziawszy, coś mi ominęło chyba ważnego w życiu i chciałbym to uściślić, bo nie będzie mi to dawało przez cały weekend spokoju. No rzeczywiście, to pan tak jakoś niedbale słucha tego radia. Chodzi o to, że ci hiperol to są specjaliści od liczenia nietoperzów, nietoperzyc. Znaczy nietoperzostwa całościowo i kształcimy ich dużo. Może to nie jest wyczerpująca odpowiedź, ale na tyle mnie tylko stać. Jeszcze drugie pytanie od stałego słuchacza z Mielca Krosna, no bo on się przemieszcza chyba ten słuchacz. Czy to prawda, że był pan dobrze zapowiadającym się piłkarzem ręcznym, ale podobno znudziło się panu zapowiadanie się samemu w hali i przeniósł się pan do radia? To jest prawda oczywiście. Uściśle, że w dalszym ciągu się bardzo dobrze zapowiadam jako piłkarz ręczny. A teraz będzie wcześniej już wspomniany dr Andrzej Kruszewicz, który korzystając z pośrednictwa Darka Pieroga opowie nam o ptakach i śniegu. I dzieci, i dorośli lubią śnieg. Sanki, narty, rzucanie się śnieżkami. Jak to jest z ptakami? Czy one także lubią bawić się na śniegu? Śnieg dla ptaków, które widzą go pierwszy raz, jest zaskoczeniem. To już wielokrotnie obserwowałem. Próbują łapać płatki śniegu, strząsają ze swojego upierzenia śnieg, który tam się zatrzymał. Zaczynają obserwować to, co się dzieje. Ten świat nagle znika, który jest mały, zaczyna być zakryty śniegiem. I to wtedy widać takie śmieszne reakcje młodego ptaka, który jest zaskoczony. Ale to i dzieci to mają, i szczenięta, które się wyprowadzi pierwszy raz na spacer po śniegu, też to miewają. Ale są ptaki, które nauczyły się ten śnieg wykorzystywać. Raz do tego, żeby coś w nim ukryć, bo jest to łatwiej niż grzebanie w zmarzniętej ziemi. I to robią kawki, robią to wrony, w mniejszym stopniu gawrony, także sujki. Ale są ptaki, które w śniegu się kąpią. Nie wszystkie to potrafią, ale z całą pewnością wrony robią to bardzo często. Sujki również. Kaczki. Zadziwiające jest to, że właśnie mając do dyspozycji wodę, czasem wolą wytarzać się w śniegu i rzeczywiście potem idą do poprawki do wody, ale ten śnieg w jakiś sposób, przez to, że jest taki czysty, zachęca je do tego. Dla mnie zupełnym zaskoczeniem jest to, co potrafią robić papugi, kea. Kea są to niezwykle inteligentne papugi z Nowej Zelandii, które potrafią zdemolować wiele miejsc i narozrabiać jak pijane zające. Na Nowej Zelandii są ostrzeżenia przed nimi, żeby nie zostawiać samochodu, bo to, co potrafią zrobić z samochodem, to rzeczywiście urąga rozsądkowi. I kee potrafią robić coś, co jest zupełnie dziwne dla ptaka. Otóż, kiedy spadnie śnieg, potrafią z górki zjeżdżać na pazurki, kładąc się na grzbiecie i zjeżdżają głową w dół. Czyli coś absolutnie nienaturalnego. Ona jedzie po tym śniegu w sposób właściwie taki, no jakoś tam to kontroluje, ale ona nic nie wie, co jest za nią. Ma pełne zaufanie do tego, co robią inne papugi. Zjeżdżają na grzbiecie głową w dół, z pasurami do góry, z dziobem do góry i po prostu suną po tym śniegu jak na sanka. No jest to szokujące, dlatego że one nic nie wiedzą, dokąd jadą. No ale rzeczywiście ta inteligencja im na to pozwala. Jest to trochę ryzykowne zachowanie, ale absolutnie wyjątkowe w świecie ptaków. Łatwiej zaobserwować kąpiele w śniegu, które są związane albo z ptakami wodnymi, albo właśnie z takimi, które są na tyle inteligentne, że wiedzą, jak ten śnieg wykorzystać. I to im głębszy śnieg, tym chętnie będą się w nim tarzały. No i są ptaki, które w śniegu nocują. Z naszych ptaków chętnie robią to kuropatwy, które robią sobie taką nieckę w śniegu i tam potrafią nawet się pozwolić śniegowi trochę zasypać. Robią to także cietrzewie, które w duże zaspy zwyczajnie wskakują. Nie podchodzą do tego miejsca, gdzie chcą spać, tylko wskakują gdzieś na drzewo, obserwują okolice, znajdują odpowiednie miejsce wystarczająco głębokim śniegiem, żeby się nie pomylić i nurkują z drzewa w śnieg. No to jest zachowanie szokujące pod wieloma względami i tam w tym śniegu się zagrzebują i nie ma żadnych tropów, które by prowadziły do ich kryjówki. Nic nie wywęszy, żadny lisek ich tam nie znajdzie. A one są ukryte pod śniegiem, bez żadnych tropów. No i bywało, to są opowieści starych, prawda, myśliwych czy sybiraków, że właśnie idąc gdzieś tam nagle spod nóg ze śniegu wyrywają się ptaki. To samo mogą robić pardwy, to samo kiedyś robiły podobno głuszce, no ale teraz trudniej o duży śnieg. Myślę, że może ten brak śniegu jest jedną z przyczyn wymierania cietrzewi i głuszców, że nie mogą wskoczyć w zaspę śniegu i uderzają w ziemię. To oczywiście żart, tych przyczyn wymierania tych bardzo rzadkich ptaków jest oczywiście więcej, ale te mało śnieżne zimy mogą sprzyjać na przykład drapieżnikom. To była ciekawa opowieść, szczególnie mnie oczywiście zafascynowały te papugi, które zjeżdżają głową w dół na plecach po śniegu. A tam jest śnieg w ogóle? Najwyraźniej tak, skoro papugi zjeżdżają. Ciekawe, czy papugi, jak się dogadają, dwie na przykład, to zjeżdżają na koguta. Nie wiem, czy państwo wiedzą, jaka to jest na koguta jazda. I mamy pewnego rodzaju ripostę na temat pewnej złośliwości o meteorologach mężczyznach w Nowym Jorku. Posłuchajmy. A mnie się, panie redaktorze, wydaje, że tymi meteorologami z Nowego Jorku to były same kobiety, bo w gruncie rzeczy to one nas obsypują i zasypują wręcz obietnicami, jakie to sielskie życie będziemy prowadzić w ślubie, a później z reguły jest słota, plucha i no i jak zwykle, no. No i co? I teraz właśnie wychodzi nam, że do końca nie wiemy, czy ci meteorolodzy nowojorscy to mężczyźni, czy kobiety. No i listy przychodzą oczywiście od państwa, różnego rodzaju pytania, ale też i zapewnienia. Na przykład, wszystko dziś będzie dobrze, pisze słuchaczka Irusia. Najważniejsze to nie wychodzić spod kołdry i mieć pełną lodówkę. No jest to pewien komfort życiowy. Nie każdy ma tak dobrze jak Irusia z Międzyrzecza, ale zazdrościmy. No i jeszcze bardzo aktualny list od Martyny spod Torunia, solenizantka, tego nie wiedziałem nawet. Czy pan wie, że dziś cała Polska walczy z Katarem? Nie, no oczywiście, że wiem, przecież szykujemy się na oglądanie, trzymamy kciuki. Już te kciuki i tak bolą od trzymania przy poprzednim meczu, który się skończył dobrze. Zobaczymy, jak to będzie. A jeszcze piosenkę zdążymy w tej godzinie nadać, bo jest 7, ale dopiero za 7.